Het begin van maandag 27 februari. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 mensen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het leger is ingezet om de rellen in de stad Hawara onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu roept op niet het recht in eigen handen te nemen. Een paar uur na de schietpartij, eerder op de dag waarbij een Palestijn 2 Israëliërs doodde, stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. In verband met het oplaaiende geweld was er de afgelopen dag voor het eerst in lange tijd hoog overleg tussen Israël en de Palestijnen. Er zijn afspraken gemaakt om het geweld te bedwingen en om verder te praten. De Italiaanse premier Meloni heeft met ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië, spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Het is onduidelijk hoeveel migranten aan boord waren toen de boot verging. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. De aandeelhouders van grote Nederlandse bedrijven zijn vooral grote Amerikaanse vermogensbeheerders. Maar een klein deel van de directe aandeelhouders komt uit Nederland. De NOS bracht in kaart wie de aandeelhouders zijn van grote bedrijven met een Nederlandse achtergrond. Het zijn dus vooral vermogende particuliere beleggers, niet pensioenfondsen, want die spreiden hun vermogen. Het weer, vannacht is het helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul. Alleen vlak aan zee is het iets minder koud. Overdag is het zonnig, in de middag is er af en toe zijn er af en toe wat stapelwolken... en is het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Floortje Smit. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar hetgene wat blijft. Ik ben Floortje Smit en ik vervang vannacht Lara Billy Rensen. In het tweede uur volgt Emmy Colau het spoor terug van schrijver Hafid Bouassa in de podcastserie Wat Blijft. Ook aandacht voor de onlangs overleden theatermaker Ger Thijs aan de hand van herinneringen van decorbouwer Tom Schenk. En een lang gesprek met Desanne van Brederode over haar deels fictieve biografie, annex roman Zeeland, waarin ze als Jozef Goebbels een dagboek bijhoudt. Desanne, je bent er al. Welkom. Ja. Fijn dat je er bent. Er valt nog heel veel te zeggen over de vorm die je hebt gekozen voor die roman. Maar ik wil eigenlijk helemaal terug met jou. Ik wil eigenlijk terug naar jouw begin van de fascinatie voor Jozef Goebbels. Ja, die is begonnen toen ik een jaar of, nou, ik denk 10 was zo ongeveer. Mijn moeder die had dubbel gekregen het boekje Dat bent u, schorpioen. Ik was het ook, dus ik kreeg het andere boekje. En dat was een boekje, ja, ik heb het eigenlijk pas toen ik mijn boek klaar had nog eens opgezocht. Ik denk zo'n beetje eind jaren 50, begin jaren 60. Dus vrij kort na de oorlog. Met ook, vooral ook veel portretjes van bekende schorpioenen door de eeuwen heen. Fotootjes met tekstjes. Ja, en wat ze hadden gedaan. En Dostojevski, Albert Camus, Paganini. En daar stond een fotootje in van Jozef Goebbels. En achteraf begrijp ik ook goed, zo kort na de oorlog, in negatief, ook nog eens rood-wit. En hij had al toch al een beetje duivelse trekken. Dus ik zag daarin ook een soort monster. En dan de beschrijving kort van wat hij als propagandaminister had gedaan. En ja, een diepe fascinatie dus nog niet, maar een diepe angst was geboren. Ik vond echt, ik durfde soms dat boekje niet aan te raken. Zo bang was ik daarvoor. Is dat dan de reden? Want waarom blijven die andere schorpioenen niet hangen? Vroeg ik me af. Waarom blijft de slechtste schorpioen hangen? Nou nee, ik bedoel, die anderen zijn ook wel blijven hangen. Want ik vond Camus, bedoel, ja, ik had als meisje denk ik al een goede smaak. Ik vond Camus een ontzettend aantrekkelijke man. Dus die is ook blijven hangen. En toen bleek die inderdaad ook nog geweldig te denken en te schrijven. Dus nee hoor, er zijn meer van die mensen blijven hangen. Ja, en Dostojevski uiteraard ook. Maar dit was, ja, misschien ook omdat je het in zo'n boekje niet verwacht. En ik had net een klein beetje, begon ik de Tweede Wereldoorlog ja, zeg maar in de vingers te krijgen. Dat je langzaam, stapje voor stapje, mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Mijn vader is van 1922. En hij inmiddels dood, maar die heeft, dus was een jonge man met TBC in een sanatorium, die de oorlog vooral op de radio gevolgd heeft. En mijn moeder is van 1930. En die heeft natuurlijk, ja, de Duitsers in Amsterdam meegemaakt en de hongerwinter. Nou, dus dat, als je met die verhalen al een beetje opgroeit, dan ga je eerst afvragen, goh, wie heeft die oorlog gemaakt als je klein bent? En dan zeggen ze, nou, dat is een meneer en die heette Hitler. En later ontdekte ik een foto waar ik, ja, tot op heden nog, ik hoef er maar aan terug te denken en ik voel die ontzetting weer, van stapels ontklede lichamen en een shovel ernaast van een concentratiekamp. En toen kwam dus dat hele, de hele Shoah er nog weer ook nog bij. Ja, dat heeft me toen enorm getroffen. En waarschijnlijk denk ik ook omdat alle aandacht zo op Hitler was gericht, van, he, als de bron van het kwaad. En terwijl ik dacht, ja, maar de persoon die zo precies weet, vooral ook met amusement en sport en hoe je de geesten rijp maakt voor dit afschuwelijke denken, ja, dat vond ik bijna griezeliger ook. En dat is dus blijven hangen bij jou altijd. Ja. Dat heeft uiteindelijk, dat was de kiem voor dit boek. Dat was de kiem voor dit boek. Ik heb wel eens eerder, ook in een roman van alweer jaren terug, daar laat ik iemand het dodenrijk bezoeken. Daar komt Goebbels ook al even in voor, wat er mogelijk met hem zou kunnen zijn gebeurd aan gene zijde. Hij komt met regelmaat in periodes terug. En dan ga ik, heb ik veel over hem gelezen, 20 jaar geleden al. En kwam er een hele mooie biografie uit, ook over Magda, zijn vrouw. En dan blijft dat weer een tijdje rusten. En dan kan er een aanleiding zijn waardoor ik het ineens weer, ja, ik blijf er iets mee moeten. Ja, we gaan het straks hebben over je boek. Blijf lekker zitten. We gaan uitgebreid verder praten. Wat blijft? Maar eerst de aandacht voor een Japans fenomeen. De manga-tekenaar Leiji Matsumoto. Fantasie van een heel andere orde is dat. Ogen dicht en beeld u in. Een arme jongen reist door de ruimte waar die onsterfelijkheid zoekt en vindt. Een planeet waarop niet dood te krijgen robots elkaar proberen te verwoesten. De jongen leert daar de wijze les dat de dood onlosmakelijk is verbonden met levensgeluk. De Japanse manga-tekenaar en animator Leiji Matsumoto die verzon dit verhaal en hij verwerkte dat tot de boekenreeks Galaxy Express 999. Het is een van de vele werken van de Japanse kunstenaar die heel erg invloedrijk is geweest in de wereld van de Japanse tekenkunst. Deze week werd bekend dat hij op 13 februari is overleden op 85-jarige leeftijd. Over hem ga ik in gesprek met Roderick Leeuwhart, science fiction schrijver en schrijver van het tijdschrift Anyway, of Anyway, over de Japanse cultuur. Roderick, in Nederland is anime redelijk bekend. In Japan is het natuurlijk een waanzinnige industrie. Hoe bekend was Leiji Matsumoto daar? Ja, goedenavond. Hij was ontzettend bekend. Hij was een van de grote namen die daar in die industrie zat. Het is natuurlijk, zoals je inderdaad terecht zegt, het is een gigantische industrie met heel veel tekenaars. Maar ja, van al die mensen zijn er een aantal mensen echt doorgebroken. Ook buiten Japan. En Leiji Matsumoto was daar een van. Ja, wat maakt zijn werk zo aantrekkelijk dan? Nou, je beschreef net al inderdaad Galaxy Express 999. Hij heeft heel veel meer series gemaakt. En daar zocht hij toch altijd weer de sterren op. Grootse schepen, grootse figuren die soms altijd lang waren en flamboyante capes hadden. En daar zat een bepaalde romantiek in, waarmee hij denk ik heel veel mensen aansprak. Wat je net al beschreef, wat er gebeurde in de Galaxy Express met dat jongetje dat in een trein door de ruimte gaat. En hij heeft ook een serie geschreven als Captain Harlock, met een ruimtepiraat die op een reusachtig schip de Arcadia door de sterren zwerft en daar gevaren voor de mensheid uitschakelt. Dat moet je je voorstellen. Dat schip dat had hij ontworpen, dat zag er een beetje uit als een soort onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar zit een soort romantiek in. Ja, ik denk dat dat gewoon heel erg aansloeg binnen Japan en ook zeker ook buiten Japan. Het klinkt ook allemaal best alsof er een soort filosofische onderlaag onder zit, hè? Ja, zeker. Kijk, Matsumoto die is uit het jaar 1938, dus die heeft in zijn jeugd de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En dat heeft hem absoluut gevormd. En hij heeft zelf in zijn jeugd ook inspiratie getrokken uit Amerikaanse cartoons en science fiction verhalen van de Britse schrijver H.G. Wells, van The Time Machine en andere verhalen. Ja, en dat zette zijn verbeelding heel erg aan de gang. En daarmee is hij op 18-jarige leeftijd naar Tokio vertrokken. Ja, om manga-tekenaar te worden. Want daar hebben we het natuurlijk over. Hij is striptekenaar. En daarbij is hij geïnspireerd door de grote Osamu Tezuka. Die ook wel de godfather van de manga werd genoemd. Ja, om datzelfde eigenlijk te doen. Ja. En hij is toen eigenlijk een hele carrière begonnen. En ik denk, om even terug te komen op je vraag. Ja, die oorlog die is telkens teruggekomen in zijn werk. Je ziet vaak inderdaad schepen, vaak ook militaire schepen. Maar daar zit zeker een onderlaag in. Want veel van die werken die zijn juist heel pacifistisch en anti-oorlog. En in het geval van Captain Harlock, is een enorme individualist. Dat is iemand die zijn rug heeft toegekeerd aan de samenleving. En die zich juist omringd, hè, zijn crew van zijn ruimteschip, dat is juist, die bestaat uit verschoppelingen, dat zijn eigenlijk losers. En dat is eigenlijk, daar kan je ook wel een soort antifascistische boodschap in lezen. Ja. We hebben ook aan de Nederlandse animator Marissa Del Bressine, bekend van onder meer de serie Word, gevraagd of zij het tekenwerk van Matsumoto zou kunnen beschrijven. En dit is wat ze ons vertelde. Want het tekenstijl altijd heel erg mooi. Nou, altijd meteen herkenbaar dat het zijn werk was. En ja, de manier waarop hij personages tekende. Gewoon zo heel gedetailleerd. Een soort van heel lange, bijna dromerige figuren. Je had er natuurlijk ook een paar van die wat kleine cartooneske figuurtjes altijd tussen. Maar ik vond die hele lange, lange vormen vond ik gewoon heel mooi. Ik kon er erg mooi bij wegdromen. En alle details en gewoon hoe de manier waarop de animatie was gemaakt. Ze maakte veel gebruik van loopjes, zoals dat natuurlijk heel veel in anime gebeurt. Dus dat je steeds stukjes animatie kan herhalen. Stukjes die je dan mooi gedetailleerd uitwerkt, maar wel dan meerdere keren kan gebruiken. Waardoor je eigenlijk al die tijd en zo investeert in iets heel erg mooi maken. Omdat er anders, als je dat over een heel stuk film moet gaan doen, daar is niet het budget voor. Maar anime concentreert zich dan meestal op echt een paar dingen echt heel erg mooi en intens uitwerken. En dan de rest wat meer herbruik van beelden of wat rustiger beelden. Dingen waar minder details in hoeven. En de piekmomenten die zijn dan echt heel intens. En dat is heel erg mooi om te zien. Zijn werk heeft ook echt wat nostalgisch voor mij. Hij heeft natuurlijk heel veel werk gemaakt. En dat is altijd wel een beetje constant in diezelfde stijl gebleven. Dus daardoor blijft het voor mij iets van vroeger hebben. Want toen ik voor het eerst geïntroduceerd werd met anime, waren dat een van de eerste dingen die ik toen echt als tekenfilm zag. En dat heeft natuurlijk gewoon, dat is me heel lang bijgebleven. En dat zal nu nog steeds gewoon onbewust doorwerken in mijn tekenstijl. Ja, Roderick, we hadden het net al eventjes over de man die achter die tekeningen zit. Je zei geboren in 1938. Wat heeft hij nou precies meegekregen van de Tweede Wereldoorlog? En hoe werkt dat ook visueel door in zijn werk? Oh ja, ik was er natuurlijk niet bij. Dat is heel moeilijk zeggen. Hij was nog geen tiener toen dat allemaal gebeurde. Dus dat zal vooral onderbewust heel veel hebben doorgedrongen. Maar wat je vooral ziet in zijn werk is dat hij vaak in het ontwerp van zijn schepen later gebruikt die bekende, ja, zeg maar, aangepaste designs. Zoals ik al zei, de Arcadia van Harlock, dat ziet er uit als een onderzeeboot. En in zijn andere bekende werk, een van zijn vele, Space Battleship Yamato, daar is het ruimteschip, ziet eruit als, nou, het slagschip, de Yamato. Hè, de hele grote en belangrijke schip dat Japan had geproduceerd. Ook in, nou, volgens mij, vlak voor de Tweede Wereldoorlog in het uiterste geheim gebouwd. Ja, en dat soort elementen die komen erin voor. En wat Marissa ook al zegt, volkomen terecht. Daar zit gewoon iets in. Je hoort hoe zij het beschrijft, je hoort al dat dat heel veel losmaakt bij mensen. En Marissa is dan, dat is dan iemand, een kenner uit Nederland die het kent. Maar ik denk dat het in Nederland niet zo heel erg veel invloed heeft gehad. Omdat wij natuurlijk niet, we zijn pas vrij laat met een begonnen aan de Japanse popcultuur. Omdat dat hier een beetje voet aan wal kreeg. Maar in bijvoorbeeld een land als Frankrijk, daar is Leiji Matsumoto echt veel bekender. En daar kun je bij wijze van spreken iemand op straat een plaatje van Harlock laten zien. En dan zal die hem zeker herkennen. Nou, dat is hier niet het geval. Hier is dat alleen maar onder mensen die er echt hardcore in zitten. Hij is daar ook geridderd, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dus daar zie je al een beetje aan hoe groot het is. Ja, en het Franse dance duo Daft Punk heeft hem gevraagd om clips te maken. Misschien weten mensen nu meteen alweer iets meer van die stijl. Dat ze het nu meteen voor zich zien met die blauwe mannetjes. Ik denk het inderdaad wel. Ja. Dus dat elektronica duo Daft Punk, die had het in 2003 voor een nieuwe album destijds aan hem gevraagd. Als een soort van eerbetoon. Van, nou, kun jij onze een aantal videoclips voor ons produceren? Met name de nummers One More Time en Harder, Better, Faster, Stronger. Die zijn toch hits geweest. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander inderdaad zijn werk uit die clips zal herkennen. Ja, nou dat is inderdaad ook het geval bij animator Marissa Del Bresine. Zij keek de videoclips in haar jeugd. En dat was een van de weinige keren dat manga op televisie was, zo vertelde ze. Ik herinner me nog goed dat ik altijd zo uitkeek naar wanneer de clips op tv kwamen. Voor mij was het heel bijzonder dat er anime op tv was. Zijn werk was sowieso heel bijzonder voor mij, omdat ik had toen nog niet zoveel anime gezien ook. Ja, zijn stijl was zo gedetailleerd, weet je wel, dat haar was zo mooi uitgewerkt. Dus van die hele langgerekte figuren. En ja, zoals bij anime is er vaak anime en manga is er heel veel aandacht voor de ogen. Maar ook hij deed die dan weer heel specifiek, heel langgerekt ook weer. Heel plat. Met heel veel mooie glinstering erin en zo. Dus er zat heel veel diepte en emotie voor mij daarin. En zo wilde ik ook natuurlijk graag tekenen. En ik denk ook wel dat die clips die ik toen gezien heb er ook wel voor gezorgd hebben dat ik meer ben gaan nadenken toen over animatie en zelf willen gaan animeren. En dan juist ook in zo'n meer anime-achtige stijl. Ja, Roderick, was dat voor jou ook kennismaking met manga? Niet de eerste kennismaking, maar ook voor mij hebben die clips veel indruk gemaakt, hoor. Want het was vrij zeldzaam om dan toen nog anime op tv te zien. Dus jij dan je pakte wat je kon krijgen. Maar nee, mijn eerste kennismaking was al ietsje eerder. En dan ook met name in Frankrijk op vakanties kwam ik dan manga tegen. En waaronder die van Matsumoto. Dus ja, je moet het toch een beetje uit een ander land halen. Ja, nou laten we gaan luisteren naar een nummer van Daft Punk, waarvan die clip dus is gemaakt door Leiji Matsumoto. Roderick Leeuwenhart, bedankt. Graag gedaan. Wat blijft? Het is één van de oervragen in de muziekindustrie. Waarom breekt de ene artiest door en de andere niet? Afgelopen week overleed een van de best bewaarde geheimen van de soulmuziek, de Amerikaanse zanger Spencer Wiggins. Hij had een stem die niet onderdeed voor die van Otis Redding of Sam Cooke, maar die stem wist het grote publiek nooit te bereiken. Laten we even kort naar hem luisteren. The statue of a man is like a tree standing tall. But a sweet little woman, yeah, can make a big man fall. He can be strong like Samson and big like Hercules. But two sweet lips can put a man down on his knees. That's the Bible woman. That's the power of a woman. Oh, yes, it is. Oh, yeah. Dig this. Ja, Spencer Wiggins dus met The Power of a Woman uit 1967. Wiggins' carrière begon heel veelbelovend. Hij groeide op in de legendarische muziekstad Memphis, Tennessee, en werd daar al jong ontdekt door een klein platenlabel toen hij optrad in een club. Hij bracht binnen een paar jaar maar liefst 9 singles uit, maar die zorgden geen van allen voor een doorbraak. Naar verluid was zijn label te druk met het promoten van een andere zanger en vergaten ze bij Wiggins hun best te doen. Toen het label uiteindelijk failliet ging, kreeg Spencer Wiggins een tweede kans bij Fame Records, waar ook grote artiesten als The Drifters en Solomon Burke zongen. Daar had hij eindelijk een bescheiden hitje met de single Double Loving uit 1969, dat nog steeds wel eens in een reclame gesampled wordt. Ja, maar daarna werd het toch weer stil. En het bleef stil. In 1973 vertrok Wiggins uiteindelijk gedesillusioneerd uit Memphis. Hij verhuisde naar Miami, werd daar dienaar in een kerk en richtte zich voortaan op gospelmuziek. In 2003 bracht hij nog een gospelalbum uit, Key to the Kingdom. En of het een knipoog was naar zijn gebrek aan succes zullen we nooit weten, maar de titels van nummers op dat album zijn in ieder geval veelzeggend. Ze heten Encourage Yourself of, nog ironischer, Who is Spencer Wiggins? De zanger overleed op 13 februari. Hij is 81 jaar geworden. En laten we nog één keertje luisteren naar wat hij in huis had. Hier is What Do You Think About My Baby uit 1965. Guys. Wat blijft? Hoe is het om in de geest te duiken van een van de meest verachte mannen uit de wereldgeschiedenis? Schrijver en filosoof Desanne van Brederode verdiepte zich voor haar boek Zieland in Joseph Goebbels, de propagandaminister in Nazi-Duitsland. Haar boek is geen biografie, maar een roman waarin ze hem direct via fictieve dagboekfragmenten aan het woord laat. En, een nog gewaagdere keuze misschien, de Joseph Goebbels van Desanne heeft een andere afslag genomen in zijn leven. In haar boek is het 1938. Hij heeft zijn vrouw Magda, zijn kinderen en zijn ministerspost verlaten om met zijn grote liefde, de Tsjechische filmster Lida Barova, een nieuw leven te beginnen in Japan. Desanne, welkom. Dank je wel. Het is een boek, het is fictie. Je neemt een beetje een loopje met de geschiedenis. In hoeverre ben jij eigenlijk een biograaf? Voel je je biograaf van Goebbels? Nee, absoluut niet. Nee, daar heb ik te veel eerbied voor biografen voor. Ik bedoel, ik put wel uit wat biografen hebben gedaan, uiteraard. Maar ik speel er ook mee. En ik voeg soms ook dingen toe die gewoon niet echt zijn gebeurd. Het meeste in mijn boek is natuurlijk niet echt gebeurd. Maar ook... ik laat hem bepaalde gedachten hebben over zijn jeugd. Waarvan we niet weten of hij die ooit heeft gedacht. Ja, ja. Maar de feiten die in het boek staan, die moesten wel allemaal kloppen. Ja, zoveel mogelijk wel. Ja. Je bent echt in hem gekropen voor dat boek. Want je schrijft eigenlijk zijn dagboek vanuit zijn perspectief. Dat is iets heel intiems, hè, eigenlijk. Ja, en ik vind het ook wel frappant. Jij zegt nu, je bent in hem gekropen. Dat hoor ik vaker. Het omgekeerde kan ook wel een beetje zo zijn. Dat je het idee hebt van... ik belichaam me en hij... Is het meer in mij? Of een soort jas om me heen? Ik ben... Dat was eigenlijk ook het experiment waardoor ik... Of tenminste, dat experiment stond me voor ogen van... Kan ik dat? Durf ik dat? En juist door vanuit de ik-figuur te schrijven... zoveel mogelijk bij zijn stijl blijvend. Ik maak hem wat wijdlopiger dan die zelf in zijn dagboeken was. Als jonge man wel soms. Maar omdat ik dacht, hij heeft nu de tijd om te schrijven. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat hij wijdlopiger wordt. Dat hij ook... om een bepaald heimwee wat hij... ook voelt onderdrukken, zich mee laat slepen door zijn eigen gedachtegangen. Maar goed, om dat te kunnen doen, moet je over de grens heen van sympathie en antipathie. En dat leek me gewoon ook een hele spannende morele oefening. Of oefening voor je hart, hè? Dat je denkt van, dat boek wordt... En heel slecht als ik iedere pagina ga zeggen... ja, lezers, maar het was wel een verschrikkelijke man. En het wordt ook heel slecht als ik alleen maar zou doen... van kijk eens, hij was ook een ontzettend warme, hartelijke vader... en hij was eigenlijk enorm sentimenteel. Dus ik heb hem de vrije loop willen laten... maar het betekent echt heel goed overweg kunnen met de teugels. Ik was een beetje een Ankie van Grunz fan, maar dan schrijvend. Ja. Ja. Ik ben toch gefascineerd over dat verschil tussen in hem kruipen... en dat hij in jou kruipt. Hoe laat je hem dan toe? Hoe roep je hem op? Nou, dat is bij hem niet zo hard. Dat is niet hard werk, hoor. Nee, het was eerder lastig om hem de kamer 's avonds weer uit te krijgen. Maar hoezo is dat niet hard werken? Dat merkte ik denk ik toen ik zo rond mijn 30ste me opnieuw echt in hem ging verdiepen en boeken ging lezen over hem. En voor wie je het interessant vindt, maar de Desanne van mijn debuutroman, hè, dat was ook geen leuke persoon, vind ik. En Joseph Goebbels, nou, wij lijken wel op elkaar qua karakter. Dus dat was niet zo moeilijk. Nou, dan laten we dan nu even naar Joseph Goebbels gaan luisteren. Ja. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen. sondern vielmehr die, die er rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommener und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten. Extermination of the Jews. He almost let the truth slip out. Goebbels in the sports palace. He wanted public approval for a total war on the home front as well. The pinnacle of his speeches, painstakingly rehearsed. How to bring a people to the point of madness. Ja, dat zijn toch niet hele fijne dingen, Desanne, om je in te verplaatsen en mee te identificeren. Nou, nee, ja, met dat gedachtegoed kan ik me absoluut niet identificeren. Laat dat. Ik ben eerder bijna verbaasd dat ik ben opgegroeid in de jaren 80, waarbij ik soms bang was dat er weer een revival zou komen van extreemrechts, nazisme. Daar kon ik echt wakker over liggen als ik wel eens iets zag over skinheads of zo. En maar het milieu waar ik opgroeide en de mensen om me heen, iedereen verzekerde me dat dat marginaal was. Centrumdemocraten, dat werd belachelijk gemaakt en dan moest iedereen lachen. Dat was maar een klein groepje mensen. En een van de dingen, mede om dit nu te willen schrijven, was wel degelijk mijn grote zorg hoe salonveetje het wordt. En alleen verontwaardigd daarover zijn, kan je ook een heel goed gevoel geven. Hè? Van ik sta aan de goede kant. Terwijl ik dacht, ik zou het zo willen schrijven en ook die grenzen willen opzoeken, dat ik bij mezelf erachter kom, ook al sta ik absoluut, hè, ja, dat lijkt me duidelijk, hier niet achter. Maar als ik mij door de woorden laat meenemen, dan kan ik wel in dat gebied ook terechtkomen. En dan wordt het een stuk lastiger om te zeggen, hullie zijn fout en ik ben alleen al door aan te geven dat zij fout zijn, ben ik goed. Was het makkelijk om die drempel over te gaan? Nee, dat was niet makkelijk. En op momenten waar het wel makkelijk was, laat ik erop houden dat ik dan niet lachend in slaap viel. Nee. Dus tijdens het schrijven, gek genoeg wel. Omdat je weet, ja, je bent dienstbaar aan je boek. Het is ook een avontuur. En dan las ik het 's avonds natuurlijk voordat ik ging slapen nog eens over. En dan, ja, dan kijk je natuurlijk ook echt in je eigen ravijn. Nogmaals, ook al weet je, ik meen dit niet. Maar het feit dat je het kunt. Ik moet nu ineens denken aan, ik heb jaren geleden op een kinderfeestje meegedaan met de jongetjes die gingen lasergamen in de bossen. En ik kreeg een wapen, die andere moeder deed niet. Ik vond het wel spannend. Nou, ten eerste, zo'n wapen vasthouden is heel naar. Maar op een gegeven moment moest ik op mijn eigen zoon schieten. Dat is me op zich wel gelukt en hij schoot mij 10 keer harder terug. Ja, zo hoort het volgens Freud, volgens mij ook. Maar het heeft me. Ik heb daarna pas, was ik ook, dat ik dacht, dit vind ik echt helemaal niet fijn. Maar dat wilde ik eigenlijk de lezer ook meegeven. He, van zo kan het gaan. En dat is een veel lastiger standpunt. Wat ik ook in recensies teruglas, en daar was ik blij om, dat mensen zeiden van ja, er zitten ook zoveel sympathieke kanten of dingen die hij over zichzelf uitzoekt als schrijvende, waardoor bepaalde gedragingen meer relief krijgen. En ja, dat vind ik belangrijk. Maar het is toch wel lastig. Want heb je die reacties of kritiek eigenlijk dat je hem menselijk neerzet? Was je daar bang voor bij het schrijven? Nee, omdat, nou, daar ben ik even bang voor geweest. Maar ik heb dat iedere keer hoofdstukje per hoofdstukje of dagboekfragment per dag ook op een goudschaaltje gewogen. Ik denk dat het in mijn voordeel is ook dat de dingen waar ik me voor inzet als schrijver en vroeger bij Buitenhof. Ik denk niet dat mensen heel snel denken, nou, zij zou dat wel eens kunnen menen. Dat scheelt, hè? Ik bedoel, dit had niet een debuutroman moeten zijn. Want dan had ik misschien ook wel bij Forum gezeten. Maar ik heb natuurlijk op zeker moment... wist ik niet van tevoren. Ik wist wel dat ik in dat einde daarmee iets wilde doen. Toen dacht ik, moet ik niet namens mezelf toch even heel duidelijk maken... dit is wat ik er misschien niet mee beoog, maar... mezelf daar duidelijk van distancieren. Ja, en toen kwam plotseling eigenlijk uit de lucht vallen als geschenk... Goebbels' jongste dochter, die uiteindelijk de epiloog verzorgt. In het laatste hoofdstuk komt zij aan dan, het woord. En dan denk ik, hoop ik, maar ik heb wel de indruk... dat de mensen die het gelezen hebben het ook als zodanig hebben begrepen... dat ook al het voorgaande op zijn plek valt. Ja. Laten we het even hebben over de persoon Joseph Goebbels. Hoe grondig, hoeveel onderzoek ligt er aan de basis van dit boek? Je hebt biografieën gelezen, zei je. Ja, en ook zijn eigen werk. Dus bijvoorbeeld hij heeft in 1924 een roman geschreven, of novelle. Eigenlijk een beetje meer. Die toen geweigerd is door een uitgeverij. Later heeft hij er allemaal antisemitische teksten doorheen gevlochten. En komt Hitler ineens als de Messias opduiken. Maar goed, die teksten die zijn... Die editie is in Engelse vertaling... dan is hij nog betaalbaar wel te krijgen... En er zijn gewoon heel veel boeken ook met opstellen. En zijn dagboekfragmenten zijn natuurlijk ook in het Nederlands vertaald. En dus er is echt veel. Hij was natuurlijk huiveringwekkend goed in wat hij deed. Ja. Propaganda heeft hij tot in de puntjes eigenlijk verder ontwikkeld. Ja. Wat maakte hem nou zo goed? Wat hem goed maakt is dat het een heel gevoelig, je zou kunnen zeggen bijna overgevoelig persoon was. En om een voorbeeld te geven wat mij altijd heel erg geïntrigeerd heeft, dan loopt de oorlog al tegen het einde. Op de radio hoort hij passiemuziek of klassieke muziek met het lijdensthema. Als aanleiding. En hij hoort dat, hij schiet onmiddellijk vol. Zo was hij. Is diep geroerd. Belt meteen de radio op en zegt... deze muziek voortaan even niet meer. Want dat verzwakt nu het moreel. Dus alleen maar marsmuziek en niks meer in mineur. Hè? Zo, voorwaarts die laatste loodjes van de strijd. Dat tekent de man ten voeten uit. Het is maar een klein voorbeeldje van natuurlijk veel verschrikkelijke dingen die hij heeft gedaan. Maar dat hij op een bepaalde manier veel meer dan alleen met een rationele blik bedenken waar, hè, zoals reclame mensen dat soms kunnen, van daar is de massa gevoelig voor of daar. Maar het is net alsof hij... de zielen, de zwakke plekken ook van mensen zo weten vinden. Van daar moet ik zijn en dat moet ik manipuleren. Omdat hij zelf zo gevoelig is, wist hij heel goed waar mensen gevoelig voor waren. Ja, die indruk krijg ik altijd wel. Dat hij dat. Kijk, en het is ook wat anders, hè? Of je alleen maar iemand hebt die een soort spindokter is. Maar Joseph Goebbels was die aanbad Adolf Hitler. En zijn grootste droom in zijn leven, of ambitie, kan je beter zeggen, dat was Adolf Hitler mogen dienen tot in de dood. En dat ook zo bewezen zien, hè, dat het niet alleen maar iets is van zijn gevoel naar Hitler toe, maar de enorme afgunst die hij voelde als Hitler... een tijdje wat langer optrok met Speer of met Martin Bor. Dan was hij meteen in alle staten. Want hij was, de evangelist Johannes voor Jezus was de liefste leerling. Dan kan je natuurlijk je publiek ook heel geloofwaardig meenemen in die passie, in dat vuur. Dat is heel anders dan dat je denkt... ja, ik moet deze man aan de groegemeente aansmeren met zijn ideeën... en daar ga ik eens wat plannetjes voor bedenken. Maar hij geloofde het. Ja, Je zet hem in het boek ook neer als visionair. Hè? Je laat hem af en toe mijmeren. Ja. En eigenlijk die hele manier van propaganda bedrijven die hij ontwikkelt, groot maakt, ziet hij eigenlijk, hij heeft een soort toekomstvisies en die lijken heel erg op de wereld zoals wij die nu kennen met mobiele telefoons en Instagram. Ja. Was hij in jouw ogen ook een visionair? Soms zit hij er toevallig wel heel, heel dichtbij in de buurt. Op andere momenten ook weer totaal niet. Maar ik heb het hem wel meegegeven, omdat toen ik me 20 jaar geleden voor het eerst zo intensief met Goebbels ging bezighouden, toen heb ik daardoor wel, en ik zou niet precies met voorbeelden dat kunnen zeggen, maar daardoor ben ik veel alerter geworden op propaganda nu. Of dingen die misschien helemaal niet zijn geïnitieerd als propaganda. Dat zijn misschien nu nog de engste dingen. Waar geen meneertje achter zit die het heeft uitgedacht. Maar waar het een soort vliegwiel is, wat zich helemaal loszinkt van de machine. Waar we met z'n allen mee te maken hebben. En nou ja, ik bedoel, het klinkt raar om te zeggen, Goebbels heeft mij daar wel bij geholpen. Maar ik ben zelf natuurlijk al heel lang heel nauw betrokken bij Syrië. En daar zitten in de beeldvorming soms propaganda-elementen in, soms onbedoeld, soms onwetend. Die ik denk ik wel, waar ik gevoeliger voor ben geworden en dat makkelijker kan ontmantelen. Doordat ik ook weet hoe Goebbels-achtige mensen kunnen denken. Een van de dingen, ook heel interessant, als hij de tentoonstelling inricht, Entaart de Kunst. Dan is dat bijvoorbeeld weer heel pragmatisch en opportunistisch bedacht. Hè? Van we afficheren ze allemaal dat ze geen schoonheid ideaal hebben. Maar daar bevinden zich ook beelden van Ernst Barlach. En hij verzamelde zelf die beelden. Dus hij was ook bereid om te denken, nou, als we dit allemaal op een hoop gooien, omdat de Führer heeft bedacht dat dat een goed idee is om mensen nog weer dieper in te voeren in niet alleen maar anti-Joodse elementen, maar ook anti-homoseksualiteit en überhaupt moderniteit, het liberale, dan moet dit. Maar er geen been in zien om thuis een hele collectie daarvan aan te leggen, omdat hij het stiekem natuurlijk wel mooi vond. Dus het is altijd een soort, dat is het interessante. Hij is fanatiek in alles waarmee die de Führer kan dienen. En dus ook alle middelen gebruikt waarin mensen dat gevoel gaan krijgen. Maar als die daarvoor dingen moet doen die eigenlijk helemaal niet kloppen bij wat hij een half jaar geleden vond, dan vindt hij ook helemaal niet moeilijk. Dat is ook heel eng. Ja, het klinkt wel een beetje alsof het een soort persoonlijk verlangen was om dichter tot Hitler te komen. Stond hij niet achter? Hij stond toch ook achter die nazi-denkbeelden? Jawel, daar stond hij zeker achter. Als iemand aangewezen mag worden als echt, nou ja, we hoorden het net in het speech ook al, de meest afschuwelijke dingen natuurlijk over Joden heeft gezegd. Hè? En niet alleen maar gezegd, maar ook filmpjes in de bioscoop van een rattenplaag. En dan hoef je verder niet zoveel te laten zien. Maar dat is iets angstaanjagends. En dan de tekst eronder, dat het er op elkaar zou lijken. Dat is natuurlijk afschuwelijk. En dat nestelt zich op een hele andere plek in mensen hun bewustzijn dan alleen maar een stuk schrijven waarom ze niet zouden deugen. Maar het gekke is, het is op een bepaalde manier natuurlijk later salonvee geworden. Toen door Wilders, Koem Soeys, werd gesproken iedere keer over het tsunami van vluchtelingen. Dan wordt een groep mensen niet meer met dieren vergeleken, maar met een natuurramp. En toen heeft niemand gezegd, nou, dat is heel gevaarlijke propaganda. Maar met dit soort dingen aan de slag gaan. Nee, dat heeft hij zeker gedaan. Maar het lastige is steeds bij hem uit te maken... Of daar nou echt een gedachte achter zat. Of dat het allemaal de hele tijd zijn het een soort hele heftige gevoelserupties. Zonder de tijd te nemen. Of misschien de wil te hebben. Om daarop te reflecteren en te denken van ben ik in godsnaam aan het doen. In jouw boek heeft zijn jodenhaat ook een heel persoonlijke aanleiding. Ja. Ja, hij werd als jongetje door zijn moeder Jupjen genoemd. En ineens laat ik hem bedenken dat hij denkt... God, daar zit ook misschien... Hè, dus het ligt tegen Jutjen aan. En hij gaat als kind bedenken... misschien ben ik eigenlijk wel een vondeling of iemand, hè, een bastaardkind... En heb ik Joodse voorouders. Dat vindt hij als kind een heel spannende gedachte. En ik kan me voorstellen dat hij zoiets gedacht zou kunnen hebben. Want hij is mismaakt geboren. Hij is heel veel gepest. Hij was veel gevoeliger dan een jongen geacht werd te zijn. Aan de lopende band verliefd ook. Ja, dat vind ik dan weer wel heel leuk ook. En... een grote dromer. Als jongen ook diep religieus. Moeite wel met de kerk, maar heel erg verbonden met. Zeg maar een beetje het religieuze van Dostojevski zo. Hè? En. Dan kan je je voorstellen dat in het milieu waar die opgroeit en in die omgeving... dat een kind, heel veel kinderen hebben dat, de gedachte ontwikkeld... maar misschien hoor ik hier helemaal niet en kom ik van een heel... Hè, ben ik geboren uit een heel wereldavontuur. Volgens mij heeft elk kind die fantasie, ja, toch? Ja, dat eigenlijk zou best kunnen. Koning. Ja, heb ik wel eens gelezen ook, ja. En nou ja, ik zou me zo kunnen voorstellen dat de Joden, voor zover dat al, hè, dat is natuurlijk veel heterogener, maar ja. Maar hij wilde graag schrijver worden. Het zijn Joodse uitgevers die zeggen, en terecht, hè, want het is ook literair gewoon niet veel. Sorry meneer, dat gaan we niet doen. Dus hij wil ergens bij horen, intellectueel zijn, de grote filosoof. Dat is ook wat hij gestudeerd heeft. En uiteindelijk zijn dat de mensen die zeggen, je komt er niet in. En het is wel frappant dat daar begint het. Want hij heeft een Joods vriendinnetje gehad en daar kwam die over de vloer. En dat was geen enkel probleem. Maar van dat Jupje, dat komt uit jouw koker. Ja, dat komt uit mijn koker. Ik bedoel, hij werd wel Jupje genoemd door zijn moeder. Maar ik had wel het idee soms als ik aan het schrijven was van... maar dat heb je bij elk boek hoor. Van bedenk ik het of valt het me gewoon in? Dat zijn van die afwasmomentjes dat je denkt, hé, maar dat is leuk. Ja. Maar hoeveel vrijheden mag je nemen bij zo'n figuur? Zo'n bestaand figuur, zo'n gehaat figuur. Dat was voor mij ook een vraag. En dat wist ik ook al wel van tevoren. Van, ik wil hem in de tijd dat hij met Lida naar Japan gaat... in 1938... hem de gelegenheid geven tot zelfonderzoek. Zeker in een omgeving waar hij eindelijk zich geliefd voelt. Want dat is toch wel echt een thema in zijn leven... En dan voelde ik me er wel aan verplicht om het daar niet te laten eindigen. En wat voor mij echt iets was wat er per se in moest... van ook in Japan gaat hij uiteindelijk weliswaar op een andere manier... maar de Kristallnacht organiseren. Want dat is en blijft iets wat Jozef Goebbels heeft gedaan. En ik ga hem... Niet vrij blijven. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Maar wel ook laten zien. Ook bij de echte Kristallnacht kwam dan voor een deel voort uit liefdesverdriet. Hitler had gezegd, je mag Lida Barova niet meer zien. Je moet weer terug naar Magda, desnoods voor de vorm, voor de ansichtkaarten, voor de beeldvorming. We moeten misschien even een heel klein stapje terug. In jouw boek gaat hij er vandoor met die minnares. Die minnares had hij in het echt ook. Ja. Maar in werkelijkheid stak Hitler er een stokje voor en moest hij bij zijn vrouw Magda blijven. Ja. Dat klopt. En ik laat hem dus wel. Hij heeft ooit tegen Lida gezegd. Lida was een actrice uit zijn Ufa-stal. Hele leuke vrouw, vind ik. Want ze is vrij oud geworden en zijn interviews met haar. Hij heeft ooit tegen haar gezegd, desnoods gaan we naar Japan. Hij had een vluchtkoffertje klaarstaan. En hij mikte daar op een ambassadeurspost. Die werd net voordat dit speelde bezet. En toen heeft hij, natuurlijk ook een beetje voor de gein, tegen haar gezegd, nou, dan ga ik kravatten verkopen, hè, stropdassen verkopen. En toen dacht ik, god, dat is leuk, dan laat ik hem stropdassen verkopen. Want wij delen ook een grote liefde voor herenmode. Ja. Het is meteen een signaal aan de lezer natuurlijk ook, van niet alles klopt, letterlijk, toch? Zeker, ja. Ja, maar goed, in het echt heeft de Führer er dus een stokje voor gestoken. Hij is afgeluisterd, gechanteerd, weet ik veel. Dus hij moest daar op het matje komen met nog een paar kornuiten erbij. En toen is dus gezegd van ga maar terug naar Magda. En Lida heeft een tijdje in quarantaine gemoeten. Ze kwam uit Tsjechië. Dus de kans bestond als ze teruggestuurd zou worden naar Tsjechië dat het een spionne was. Het is een heel tragisch verhaal voor haar ook geweest. In 1938. En waar de biografen het ook wel over eens zijn. Dat is dat dan ineens, een paar maanden later, uit mijn hoofd 9 november. Wordt de aanzet gegeven voor die Kristallnacht. Als wraak op. Waarschijnlijk is dat ook geweest ten eerste zoiets van wat kan het mij nou schelen nog? He, een soort zelfdestructieve en je woede op iets uitleven. En aan de Führer laten zien, kijk eens, ik ben niet een sentimentele verliefde man in een depressie, wat hij wel was. Dus dat maakt de geschiedenis ook zo, wrang is niet eens het goede woord, echt inktzwart, dat duizenden mensen de dupe zijn geworden van een man die gewoon niet voor zijn minnares heeft mogen kiezen. Zo erg, ja. Ja. Je hebt je nu ontzettend in hem verdiept. Heb je hem nou als mens doorgrond? Ik denk wel, dat is aanmatigend om te zeggen. Maar ik denk wel dat ik er heel, heel dichtbij ben gekomen. Ja. Is er nog iets wat je niet aan hem snapt? Oh nee, er zijn een heleboel dingen die ik niet snap. Geen middenweg vinden tussen idealisme, even afgezien van de inhoud van het ideaal. Aan de ene kant, alles moest absoluut zijn. En aan de andere kant is het de opportunist bij uitstek. Die het zelf soms dus ook niet eens lijkt te zien. En je krijgt het idee, of althans dat idee had ik tijdens het schrijven steeds meer, van het is iemand bij wie het midden ontbreekt. Dus hij is bij wijze van spreken of helemaal in extase, in het religieuze, in het verliefde, in het hij gaat helemaal dat vliegwiel wat zich lost in zo'n diepe haat, in zo'n frustratie. En daartussen een soort midden wat daar het menselijk houdt en tot zelfreflectie leidt. Dat is er eigenlijk in mijn beleven alleen maar op de momenten dat hij met Helga, zijn oudste dochter, wandelingen maakt. Want wat hij over zijn dochter schrijft en die band, de andere kinderen ook hoor, maar Helga, de oudste, die. Dan zie je echt een man waar. Als hij alleen maar vader was geweest en misschien een beetje schrijven, dan zou ik wel als een blok voor hem zijn gevallen. Je bent begonnen met het boekje Dit bent u, Schorpioen. Ja. Dit bent u, deze Sanne. Ja. Wat heb je over jezelf geleerd door dit te schrijven? Hoe ontzettend waardevol het kan zijn om eigenlijk zo naar ieder mens te kijken. Dus jenseits goed doen beuzen en niet om geen oordeel te hebben. Dat vind ik te makkelijk. Er mogen wel degelijk oordelen zijn, hè? Zeker over verschrikkelijke dingen, maar ook over minder verschrikkelijke dingen. Maar kun je met je verbeelding in een ander zo komen, in diens bewegingen, in diens taal, in waar iemand ontroerd door raakt, dat je niet blijft steken bij sympathie en antipathie, maar gevoel krijgt voor die gelaagde totaliteit met alle losse draadjes. Dat was het niet per se waarom ik het wilde schrijven. Maar ik denk dat ik wel mensen, individuele mensen, of dat nou iemand is die ik in de trein tegenkom of op het journaal zie, met nog groter eerbied begroet dat ieder mens is eigenlijk een mysterie of een universum op zichzelf. En dat recht doen, ja, dat hoop ik in volgende boeken natuurlijk weer te doen. Ja. En de Goebbels, kan je die nu loslaten? Ben je nu klaar met hem? Dat weet ik nog niet. Ja, soms vind ik het heerlijk dat ik er niet meer mee bezig ben. En dan gaat er toch weer iets kriebelen dat ik denk, ja, maar ik wil dat toch nog uitzoeken. Of ja, er zijn nog te veel dingen. Van denk je, ja, maar ik weet het niet. Of dan lig ik wakker en dan komt er ineens weer zo'n vraag. Ja, maar hoe zou dit nou zijn geweest? Ja. Welke vragen heb je nog? Ja, dat zijn er veel, hoor. Ja, hoe dat huwelijk met Magda, hoe die dat nou echt heeft beleefd. Ik doe een voorzetje. Maar ja, misschien moet ik nog meer lezen daarover om, ja, zo, ja. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd waar je nog mee komt. Dank je wel, Desanne van Brederode, filosoof en schrijver. We hadden het over jouw boek Zeeland. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uur van Wat Blijft. Heeft u op- of aanmerkingen, dan kunt u die kwijt in de NPO Radio 1-app. Maar blijf nu vooral luisteren. Straks aandacht voor de onlangs overleden theatermaker Ger Thijs. En een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft. Emmy Colau die volgt daarin het spoor terug van schrijver Hafid Bouazza. Graag tot straks, tot na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met de Europese Commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Sinds de Brexit moet Noord-Ierland alle goederen uit Groot-Brittannië controleren, zodat ze daarna door naar Ierland kunnen, dat bij de EU hoort. De Britten willen al een tijd met die controle stoppen. En daar zou nu bijna een nieuwe deal over rond zijn. Daarin komt er mogelijk een route voor goederen die in Noord-Ierland blijven, waar dan dus geen controle voor nodig is. Spullen die wel naar Ierland moeten, worden dan nog wel gecontroleerd. Bij wraakacties van Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse dode gevallen. Zo'n 100 mensen raakten gewond, meldt de Israëlische krant Haaretz. Het leger was ingezet om de rellen in de stad Hawara onder controle te krijgen. De Israëlische premier Netanyahu riep op niet het recht in eigen handen te nemen. Een paar uur na de schietpartij, eerder op de dag, waarbij een Palestijn 2 Israëliërs doodde, stichtte een groep kolonisten brand. Verschillende auto's en woningen werden in brand gezet. De Italiaanse premier Meloni heeft met ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabrië, in het uiterste zuiden van Italië, spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord van de boot. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. Het weer, vannacht is het helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul. Alleen vlak aan zee is het iets minder koud. Overdag is het zonnig, in de middag zijn er wel af en toe wat stapelwolken en is het dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Floortje Smit. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Aan het einde van dit uur de Wat Blijft-lijn, waar u als luisteraar aandacht kunt vragen voor wie er in uw omgeving een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. En straks in de podcastserie Wat Blijft aandacht voor schrijver Hafid Bouazza. Wat blijft. Hij was een van de grote artistieke leiders van het theater in Nederland. Regisseur, acteur, schrijver, vertaler en docent. Gert Thijs bewerkte bekende boeken tot theaterstukken, zoals De Heren van de Thee van Helle Hazen en Van oude mensen de dingen die voorbij gaan van Couperus. Hij werd al vroeg van de toneelschool geplukt om aan de slag te gaan bij toneelgroep Theater. Zijn laatste stuk is uit 2018, een bewerking van Van de Koele Meren des Doods. Ger overleed 6 februari in Amsterdam. Tom Schenk heeft in een periode van 45 jaar als decorbouwer aan tal van stukken gewerkt met Ger Thijs, onder meer aan die laatste productie van zijn hand. Tom, 45 jaar, dan ben je wel behoorlijk met elkaar vergroeid geraakt, lijkt me zo. Ja en ook nee, want we hebben een kwakkelcontact gehad. Ger heeft ooit eens gezegd, we zijn al jaren bezig afscheid van elkaar te nemen. En iedere keer werd het vuur weer opgerakeld. Dus er zijn lange periodes geweest dat we helemaal niets met elkaar te maken hadden. En opeens dan belde hij weer en dan gingen we weer samen een stuk doen. Dus het is een beetje een stippeltjeslijn. Ja. Ik weet niet hoe ik het anders moet beschrijven. Wat zat er in hem wat jij maar niet kon loslaten dan? Nou, dat kan ik wel proberen te omschrijven. Ger was ongelooflijk wispelturig in zijn intelligentie. Dus hij was ontzettend intelligent, kon ontzettend veel dingen in zijn hoofd zien en combineren. En dat maakte dat hij heel gauw geneigd was om alles weer te schrappen, alles weer weg te gooien en iets helemaal nieuws te beginnen. Dus zijn denkproces was grillig en ongelooflijk rijk en veelzijdig. En als ontwerper ben je meer met concrete dingen bezig. Dingen die je moet bouwen. Dingen die tijd nodig hebben en die heel concreet zijn. En dat dan zijn. En het enige wat je dan kan doen is ze weggooien. Dat is niet altijd even makkelijk. Nee, dat klinkt afschuwelijk zelfs. Nee, is niet afschuwelijk. Het is alleen, ik kon hem tot op zekere hoogte goed volgen in zijn wispelturigheid en in zijn fantasie en in zijn hij kon ongelooflijk goed combineren. En hij kon ongelooflijk goed associëren. En dus zijn wereld was er een van grote flexibiliteit. En ik had moeite soms om dat bij te houden. En dat boeide me wel heel erg. Maar het maakte ook dat het... Hij zei wel eens, ja, ik ben helemaal niet geschikt. We zijn helemaal niet geschikt voor elkaar. Want ik wil eigenlijk alleen maar een stoel en een tafel en spelen. En dus die wereld van die decorbouw en die hele wereld van die, ja, mijn beeld, die beeldenwereld, die vond hij wel heel erg fascinerend en aantrekkelijk. Maar hij moest op ieder moment alles kunnen weggooien. En dat is niet zo makkelijk. Nee, en hoe ging die samenwerking dan concreet? Ja, uiteindelijk zijn we er altijd wel uitgekomen. Ik geef één voorbeeld. We hadden in 19... 1978 was de derde productie die we samen deden bij het Publiekstheater. Toen deden we Om Wanja. En Om Wanja speelt zich af in Rusland, ergens vlak voor de eeuwwisseling. Maar dat speelt zich af op een boerderij, op een boerenbedrijf. En dat boeide Ger het meest. Je moet alles zien in het licht van wat daar gebeurt. En tussen die mensen moet je zien in het licht van een werkend boerenbedrijf. En kunnen we daar, wat is dat tegenwoordig en hoe ziet dat eruit? En een beeld wat bij hem opkwam was een graskuil. Zo'n grote berg met plastic en rubber en autobanden er om het plastic vast te houden. Dat was in die tijd nieuw. Mm-hmm. En dat beeld gaf hem het idee van boerenbedrijf. Nou, kunnen we op toneel zetten, geen probleem. Maken we gewoon zo'n grote berg. Ja, wat zit er dan in? Nou, geen idee. Het was een graskuil, heb ik later begrepen. Maar Ger wou daar dan suikerbieten in. Want als hij dan die berg het plastic eraf haalde, dan had hij wat te doen. Dan kon hij iemand bieten laten snijden. Mm-hmm. Volkomen uit de lucht geplukt, beelden gecombineerd. Boerenbedrijf, modern beeld. Maar het moest dan wel plaatsvinden in een ruimte. Nou ja, daar hebben we een leeg toneel gebouwd. En op een gegeven moment stond er voor die berg toch maar een kastje en een tafeltje. En het was een samenraapsel van beelden uit verschillende ingangen naar dat stuk. Realistische en volkomen associatieve beelden. En bij dat samenraapsel, dat is het ook gebleven. Het is dus daar werkte de veelheid van manieren om dat stuk te benaderen, omdat je ze allemaal op een groot toneel wel op de een of andere manier kwijt kon. Ja. Dus nou, het is maar een voorbeeldje. Ja. Maar ja. Ja, we hebben ook aan actrice Carine Krutse gevraagd hoe het was om met Gert Thijs als regisseur samen te werken. Laten we luisteren. Ik heb twee voorstellingen gemaakt met Ger. De eerste was Raak me aan, dat speelde ik met Mark Riekman. En de tweede was De kus, dat speelde ik samen met Huub Stapel. En beide teksten waren van Ger en hij regisseerde ze dus. Maar zo vaak bij nieuwe stukken kloppen er dingen nog niet helemaal. Dus dan is het fijn om dat te kunnen uitzoeken op de vloer. En wij vonden dat fijn om dat met Ger te doen. En Ger vond dat fijn om dat met ons te doen. En dan starten we vanuit de tekst die er lag. En naar aanleiding daarvan gingen we dan improviseren. En dan ontdekten we daar dingen in. En Ger schreef dan nieuwe teksten. Die schreef hij dan 's avonds. En de volgende dag probeerden wij die weer uit. En we gooiden weg wat we niet konden gebruiken. En wat we wel konden gebruiken. Dat pasten we in. Ger noemde dat schrijven met lichamen. En hij vond dat een hele fijne manier om te werken. En dat maakte het dus ook heel intensief. En ook best zwaar voor acteurs. Je bent meer maker dan alleen uitvoerende ook. Dus je maakt het echt samen daar. En dat maakt ook dat je zo'n eiland wordt in een repetitielokaal. Waarin de wereld alleen nog maar bestaat uit wat je daar aan het maken bent met z'n allen. Dat ging er gepassioneerd aan toe. Ik vond bijvoorbeeld dat de vrouwenrol onderbelicht was in Vooral Raak Me Aan. Dus ik probeerde daarvoor te strijden. En hij vond het makkelijker om zich in te leven in het personage van de man. Het ging namelijk ook beide keren, zowel in De kus als in Raak Me Aan, over een man die weggegaan was uit Limburg en de vrouwen die waren gebleven. Het ging dus ook heel erg over Ger, die altijd een eeuwige strijd had met, ja, had ik nou weg moeten gaan uit mijn geboorteland? Of is het toch goed dat ik ben weggegaan? Die eeuwige strijd zat in beide stukken. En als ik dan probeerde te strijden voor de vrouw, dan deed ik soms iets en dat wilde hij dan helemaal niet zien. Dat vond hij dan te veel sentiment of zoiets. En dan zei ik, laat het me nou uitproberen. Je maakt het al meteen af. Laat me nou even. Nou, de gemoederen liepen dan hoog op. Maar dat ging eigenlijk nooit over de persoon. Het ging altijd over wat we daar aan het maken waren. Ik was, mag je wel zeggen, echt een beetje verliefd op het brein van Ger. Ik hou heel erg van zijn manier van denken en zijn gevoel voor humor, zijn Limburgse humor. En vooral in De kus was dat zo, in de repetitietijd. Want Huub en ik komen dan ook allebei uit Limburg. En met z'n drieën hadden we dan echt zo'n Limburgs feestje. You can take the boy out of the country, but you can never take the country out of the boy. En dat gold zeer zeker ook voor Ger. Ja, Carine vertelde ook over de slimheid van Ger Thijs, die heel veel las en altijd van alles op de hoogte was. En ze beschrijft dat heel mooi aan de hand van een tasje dat hij altijd bij zich had. Ger liep altijd met een plastic tasje van Atheneumboekhandel. Dat had hij altijd bij zich. En hij wandelde ook altijd naar de repetities. Want al wandelend kon hij goed nadenken, zei hij altijd. En dat was best een eindje lopen van zijn huis naar het repetitielokaal en weer terug. Ik begrijp dat wel. Als je schrijft, dan is het natuurlijk ook fijn om al wandelend na te kunnen denken. Maar hij had dus altijd dat plastic tasje van Atheneumboekhandel bij zich. En wij vroegen ons altijd af, waarom is dat zo? Hij koketteerde daar misschien een beetje mee, zou je kunnen denken. Een beetje snobistisch misschien. Maar ik denk ook wel dat het te maken had met het feit dat hij boeken belangrijk vond en dat wilde uitstralen en wilde laten zien. Een beetje reclame maken voor het intellect en voor het belang van lezen, denk ik. En hij kon dat ook met recht dragen, zo'n tasje. Want in zijn geval klopte dat ook helemaal. Hij las alles wat los en vast zat. Het beeld van Ger wandelend met dit tasje door de stad, dat zal ik nooit kwijtraken. Ja, Tom Schenk, was dat nou kenmerkend voor hem, dat respect wat hij had voor boeken? Ja, hij was een omnivoor, een leesomnivoor. En dat hebben we met elkaar gemeen, dus daar konden we elkaar heel goed vinden. Maar Carine zei iets wat ik precies kan onderschrijven. Ik ben verliefd op zijn manier van denken. Dat zei ze, en dat is precies wat bij mij ook heeft gespeeld. Ik heb de grilligheid en de rijkdom van deze man, zijn gedachten, was ongelooflijk inspirerend. Ik heb eerder gezegd dat het ook soms heel frustrerend was, omdat alles meteen moest kunnen worden weggegooid. Maar aan de andere kant, hij riep altijd op bij al zijn medewerkers, niet alleen bij decorontwerpers of kostuumontwerpers, maar ook bij iedere acteur, altijd graven naar, kan het nog ergens anders vandaan komen? En nog iets heel erg, voor mijn gevoel, echt heel belangrijks bij Ger. Hij hield ervan als iets spontaan was. Dus als je iets voor het eerst doet, als je als acteur iets voor het eerst doet, dan is het spontaan. Herhaal je het, dan is het al niet meer, heeft het al niet meer diezelfde kracht. Dus bij Ger moest je voortdurend blijven zoeken. En blijven proberen iets nieuws te vinden. En proberen nieuwe ingangen te vinden. En ten koste van wat dan ook. Dus de spontaniteit en de echtheid waarmee je iets voor het eerst voelt, was voor hem van groot belang. Dat is natuurlijk een vreselijk moeilijke manier van zoeken. Want juist bij toneel wil je dingen vastleggen, wil je dingen dichtspijkeren. Ja, toneel bestaat ook bijna bij de gratie van herhaling. Je staat avond na avond, sta je op het podium. Precies waar de schoen wringt. Want de inspiratie ligt bij de spontane reactie, of bij de spontane actie. En zodra je gaat herhalen, worden het kopieën. En geen originele meer. Ja. Wat ga jij het meest missen van Ger Thijs? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ik denk gewoon de mens, Ger. In de eerste plaats een ongelooflijk goede vriend. Een hele trouwe vriend. Zoals gezegd, we hebben elkaar soms jaren niet gezien en gesproken. Maar dan opeens vlamde dat weer op. En dan was het weer helemaal als vroeger. En dan was het al helemaal fantastische samenwerking. En dan ging het weer voorbij. En dan was het weer voorbij. Maar dus de vriend. Ik zal de vriend missen. Ja. De lange wandelingen samen, eindeloos kletsend. Waar dan ook. Waar we ook. Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Eindhoven. Het maakt niet uit waar we waren. We maken altijd lange wandelingen. En bespraken alles en iedereen. Maar vooral literatuur. Ja. Ja. Dankjewel, Tom Schenk, voor jouw verhaal. Ger Thijs overleed in zijn woonplaats Amsterdam en is 74 jaar geworden. We gaan luisteren naar Mendelssohns toneelmuziek Sommernachtstraum. Gert Thijs combineerde dit met William Shakespeare's vermaarde toneeltekst A Midsummer's Night Dream. Het was de opening van het Holland Festival in 1997. U hoort die uitvoering van het orkest van de 18e eeuw samen met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Frans Bruggen. In het roerige jaar 1968 werd het prestigieuze filmfestival in Cannes ruw verstoord door een paar grote regisseurs. Frankrijk stond in brand die zomer. Miljoenen studenten en arbeiders protesteerden op straat tegen de macht en oude structuren. De regisseurs wilden solidair zijn en het hele festival cancelen. Na lange speeches en protesten ging de organisator van Cannes akkoord. Het festival was bereid alle films te annuleren, behalve degene die op die dag al op de planning stond. De film Peppermint Frappé van de Spaanse regisseur Carlos Saura, die afgelopen 10 februari overleed. Maar regisseur Carlos Saura dacht daar anders over. Ook zijn film mocht de solidariteit met de Franse jeugd niet doorbreken. Dus hij kwam in opstand. De eerste klanken van zijn film klonken al in de zaal toen Saura en zijn hoofdrolspeelster het podium opsprongen en zich aan de filmgordijnen vastklampten. Die bleven daardoor dicht, zodat de film niet kon draaien. En zo was Cannes 1968 definitief voorbij. Dat ludieke protest betekende gelukkig niet het einde van de carrière van Carlos Saura, die in de jaren na Cannes vooral bekend werd van zijn dans- en muziekfilms. Met zijn film Carmen, waar u net de muziek uit hoorde, won hij een BAFTA. Met die film liet Saura zien dat hij niet bang was om verrassende keuzes te maken. Hij bewerkte de klassieke opera Carmen tot een versie met flamenco-dansers. En ook in de rest van zijn oeuvre nam de regisseur risico. Aquel canalla profanó el templo con otros forajidos. Escucha, escucha. Saura debuteerde als filmmaker tijdens het bewind van generaal Franco en hij maakte in de jaren 70 politieke films die de Spaanse maatschappij bekritiseerden. Zijn satirische film De Tuin der Lusten uit 1970 werd gezien als een parodie op het leven van Franco en daardoor verboden. In totaal maakte Carlos Saura meer dan 30 films en werd hij 3 keer voor een Oscar genomineerd. Met Pedro Almodóvar en Luis Buñuel behoort hij tot de top 3 belangrijkste regisseurs van Spanje. Luz. Música. Carlos Saura overleed op 10 februari op 91-jarige leeftijd. Een dag later won hij voor zijn oeuvre de Goya Lifetime Achievement Award. Die haalde zijn familie nu voor hem op, onder luid applaus. Zijn partner, Eulalia Ramón, die las een brief voor die Saura voor de gelegenheid had geschreven, waarin hij al zijn collega's bedankte. En hoewel hij niet meer uit protest in de gordijnen kon gaan hangen, liet Saura met zijn brief op het podium nog 1 keer zijn visitekaartje achter. Ik zie mezelf weerspiegeld als een dwalende ster in de uitgestrekte kosmos, klonken zijn woorden door de zaal. Maar de verbeelding is sneller dan het licht. Dat heb ik altijd gezegd. Jammer dat we dit niet samen kunnen vieren. Y mucha pena de no poder estar ahí, saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias. De regisseur is tot het laatst films blijven maken. Zijn laatste productie, Las Paredes Hablan, ging op 3 februari van dit jaar nog in première. Su día la ciudad que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida, e com nó de saudade na garganta, escuto fado que se entoa à despedida, e com nó de saudade. A garganta escuto fado que se entoa à despedida. foi nas tabernas de Alfama, em hora triste, que nasceu esta canção, o seu lamento, na memória dos que vão, tal como o vento, o olhar de quem se ama e não desiste. Na memória dos que vão, tal como o vento, no olhar de quem se ama e não desiste. Quando brilha a antiga chama, o sentimento, ouço este mar que ressoa enquanto canta, e da bica na madragoa num momento volta sempre esta ansiedade da partida. Nasce o dia na cidade que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida. Quem vive só do passado, sem motivo, fica preso a um destino que o invade. Mas na alma deste fado sempre vivo cresce um canto cristalino sem idade. Mas na alma deste fado sempre vivo cresce um canto cristalino sem idade. É por isso que imagino em liberdade uma gaivota que voa renascida, e já nada me magoa ou desencanta. Nas ruas desta cidade amanhecida, mas com um nó de saudade na garganta, escuto um fado que se entoa à despedida. Fado da Saudade door Carlos do Carmo uit Carlos Saura's film Fados uit 2007. Wat blijft? Schrijver Hafid Bouassa had een onstilbare honger naar literatuur, maar ook naar de roes van drank en drugs. Bij het grote publiek brak hij door met de bekroonde roman Par Avion over drie generaties mannen in een Marokkaans dorp. Bouassa was een virtuoos en grenzeloos schrijver en mengde zich als ex-moslim in het debat over de multiculturele samenleving. Emmy Colau volgt zijn spoor terug met literatuurkenner Lisbeth Minaar, voormalig vriend en uitgever Mai Spijkers en vriend en schrijver Joris van Kasteren. Ik kan de eerste indruk die Amsterdam op mij maakte niet meer terugroepen. Hafid Bouassa had honger. Altijd maar honger. Woordenhonger. Vergroeid als ik nu ben met de ruggenwervels van haar straatkeien, de houten baarmoeders van haar kroegen en de verweerde lendenen van haar vuile buurten. Honger naar het leven in het algemeen. Ja, een soort buitenaardse verschijning in alle opzichten. Ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. Ik nam mijn intrek in een kleine woning in de Eglantierstraat. Een kiesholte in het rotte gebit van de stad. En een onstilbare honger naar drugs en drank. Het leek allemaal in dienst te staan van de literatuur. Het was een kamer met alle poëzie van een eenzaam bestaan. En je dacht ook van ja, dit wordt alleen maar beter. Dit gaat alleen maar goed en het kan niet verkeerd gaan. Dus er hing toen een soort onsterfelijkheid om hem heen. Een groot deel van de dag vertoefde Bouassa in cafés in het hart van Amsterdam. De Zwart bijvoorbeeld, of Schuim. Daar aan het einde van de bar, op zijn vaste plek, omringd door een gevolg dat aan zijn lippen hing. Ik dronk één fles absinthe en zeker 20 biertjes per dag. En hoe lang hield je dat voor? Veel te kort wat mij betreft, maar... Roezig en wel zat hij daar. Langzaam maar zeker zijn onsterfelijkheid opbeuzelend. Het was natuurlijk een junk. Verslaafde. En dat was uiteindelijk wat hem opgebroken heeft. Straks meer over die roes. Met zijn uitgever Mai Spijkers, met wie hij een turbulente relatie onderhield. En met vriend en schrijver Joris van Kasteren, die zal proberen uit te leggen wat die roes kan opleveren. Maar het begon bij Hafid Bouazza met de honger naar woorden. Liesbeth Minnaert is literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Leiden. Ze woont in Nijmegen. Met een dienblad vol thee en krakelingen loopt ze voor me uit naar haar werkkamer op zolder. Hier zonder ik me af en lees ik, schrijf ik. De vloer ligt voor de gelegenheid bezaaid met Bouazza's. Zijn vertalingen, dichtbundels hij aan mee heeft gewerkt. Een boek met een cd over klassieke muziek, maar ook toneelstukken en zijn proza en zijn verhalen. Publicaties die ook duidelijk maken hoe veelzijdig hij was, denk ik. Tussen al die boeken van Bouazza ligt ook Minnaerts proefschrift. En dat is de reden dat ik hier ben. Ze promoveerde namelijk op hem. Zeker, ik ben gepromoveerd op literair werk van vier auteurs met een migratieachtergrond. Die trouwens stuk voor stuk dat heel irritant zouden vinden dat ik ze op basis van dat criterium heb geselecteerd. En Hafid Bouazza waarschijnlijk zou zich er het meeste over opwinden. In 1996 denderde Hafid Bouazza de Nederlandse letteren binnen. Met de verhalenbundel De Voeten van Abdullah. Dit debuut ritselt en dwarrelt van belofte, schreef de Volkskrant. Het was in de tijd dat de multiculturele samenleving nog lang niet als een drama werd gezien. Schrijvers als Bouazza, die op zijn zevende uit Marokko kwam, maar ook bijvoorbeeld Abdelkader Benali, Mustafa Stitou en Kader Abdullah werden op het schild gehesen. Hun achtergrond was ook de toegangskaart tot de Republiek der Letteren. Van je mogen meedoen, maar we zijn geïnteresseerd in jullie als migranten. En dat is inmiddels, denk ik, anders. Dus het was een soort van stigmatisering van de auteurs, maar ook heel erg van het werk. Bouazza is heel lang gewoon ook in die hoek gedrukt. Ik denk dat het echt iemand was van de taal, van de letteren, die zich eigenlijk met literatuur bezig wilde houden. Mijn wrevel is dat ik niet bij machte ben, Apolline, die als een watermerk door mijn zinnen schijnt, door mijn bestaan, zo u wilt, tot leven te brengen in mijn gewrochte taal. Ik heb haar nooit kunnen bevatten. Apolline was vol leven. Haar geest ving elk gerucht in 's levens hoeken op. Het leven omsloot haar. Mijn leven dreef op een mechanisch ritme. Hier op je bureau ligt De Voeten van Abdullah. Er zitten allemaal van die plakkertjes in. Ja, dat is... Wel 30 plakkertjes of zo. Ja, en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn. Ja, precies. Je slaat het nu open en dan zie je ook dat ik heel veel heb aangestreept. En heel veel iedere keer dat ik het opnieuw lees. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n herlezer. Maar met Bouazza's werk doe ik dat graag. Dat ik er nieuwe dingen bij schrijf. Ja, en die verhalen, die zijn ontzettend over de top, zeg maar. Er zit heel veel overdrijving in. Er zit heel veel humor in, vind ik. Maar ze zijn heel provocerend vaak. Nou ja, hier Satans eieren. Dus je slaat het boek open bij de titel van dat verhaal. Staat achter, heb jij gezet, is aubergine. De afkondiging van de wet, de wet met hoofdletter, had ook in ons vrolijke dorp verstrekkende gevolgen. En dat is dan een wet, als je verder leest leer je, het is een wet, een verbod op aubergines vanwege het seksuele gebruik van die aubergines door de vrouwelijke personages in het boek. Nou ja, ik denk dat dat al genoeg zegt eigenlijk. Ja, wat mag wel, wat mag niet. Het gaat over lust, het gaat over erotiek. Het gaat over hier komkommers en aubergines. De dis leek te rauwen om de aubergines, gebakken in olijfolie en knoflook en peterselie. Auberginepap met uien en weer knoflook en peterselie. Aubergine gevuld met lamsgehakt en tomatensaus. En knoflook en peterselie. De imam troost ons in zijn vrijdagpreek met de belofte dat onze aardse onthouding ruimschoots beloond zal worden in het paradijs. Nou, ik vind het echt prachtig. Er zitten zoveel betekenislagen in. En juist die verbeelding maakt het ons mogelijk om ons dingen voor te stellen die in de werkelijkheid ofwel taboe zijn of niet mogelijk, of te grensoverschrijdend of wat dan ook. En al zijn verhalen zijn denk ik een pleidooi ook voor die vrijheid. Ik denk ook echt dat die hele discussie nu over cancelcultuur en wat er allemaal wel of niet zou mogen, dat hij dat ronduit verschrikkelijk had gevonden. Dat botst zo met zijn geloof in de vrijheid van de verbeelding. Vrijheid van verbeelding en vrijheid voor andersdenkenden. Dat was belangrijk voor Bouazza. Dat bewijst ook de uitgeprinte mail die voor ons op het bureau van Minnet ligt. Een mailtje dat ik heb uitgeprint, ook omdat ik me voorbereidde op dit gesprek. En toen ineens dacht van, oh, dit is het laatste moment van contact dat ik met hem heb gehad. En omdat hij is overleden, is het ineens het laatste. En die vind ik ook weer heel prachtig. Minnaert is zeker niet alleen fan van Bouazza's werk. Ze heeft ook kritiek. Met name op zijn islamkritische pamfletten en de toon die hij daarin gebruikt. Ze schreef een kritisch stuk en mailde hem dat achteraf. Toen reageerde hij weer als net als iedere keer ontzettend hoffelijk. Hij schrijft, beste Lisbeth, wat een verrassing om van je te horen. Dank je wel voor het artikel. Ik ga het uiteraard lezen. Maar in de synopsis zag ik al het woord islamofobic. Dus dat belooft wat. Wil je dat ik erop reageer? Alle goeds, Hafid. Ja, ik vind dat echt klasse. Dat is, hij zegt heel weinig, maar wat hij schrijft is een soort open. Sowieso, ik ga het lezen. Ik interesseer me ook voor andere meningen. Wat blijft er voor jou van Bouazza? Naar zijn durf en zijn het genot. Ik vind dat het plezier dat hij aan taal beleefde, dat spat van de bladzijden, vind ik. Maar gebruik je dat ook in je eigen werk? Kan je zeggen dat je daardoor beïnvloed bent? Of is dat te romantisch? Ja, ik vrees dat het te romantisch is, omdat ik vaak toch vastzit in een soort van wetenschappelijk vertoog. En, maar vrijheid van denken lijkt me zeer belangrijk binnen de wetenschap. Ja, vind ik ook. En ook durf is denk ik heel belangrijk in de wetenschap. Dus het loslaten van al te veel regels en grenzen overschrijden. Dat deed hij met verve. En ik weet niet of je zo ver moet gaan als hij, maar in zijn schrijven zou ik een voorbeeld aan willen nemen. Het debuut van Bouazza ontging ook de misschien wel beroemdste, of moet ik zeggen beruchtste, uitgever van Amsterdam niet. Zijn uitgeverij Prometheus zetelt in een statig grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam. Hi Tess, ik heb de afspraak voor Maaijes hier genomen. Maaijes Spijkers laat nog even op zich wachten. Oké. Hij had een intense vriendschap met Bouazza, die hem in zijn boek Meriswin als volgt beschreef. Van achter het raam van een grachtenpand keek een kale man met een ziekenfondsbrilletje op ons neer. Zijn handen op de rug en pretels over de romp. Niet alleen straalde hij rijkdom uit, hij glom ook als een open schatkist. Toen Bouazza dat schreef, was hun vriendschap trouwens al in een wolkbreuk geëindigd. Maar er ging bijna 20 jaar vriendschap aan vooraf. Hebben jullie wat te drinken gekregen? Dat hadden we. We zijn er bij wachten. Ik las een, ik denk een recensie of een interview met hem naar aanleiding van de voet van Abdullah. En het leek me interessant iemand, leuk iemand. En wat ik wel meer deed of nog steeds wil doen, dan probeer ik een manier te vinden om met iemand in contact te komen. Ik dacht, misschien of er misschien iets te halen van. En toen heb ik hem, benaderd of hij niet een bloemlezing wilde maken over iets. hij had dat aan zijn uitgever verteld van Mai Spijkers. Die waren meteen helemaal in de stress geschoten. Dus dat maakte hem nieuwsgierig naar mij. Dus dat had eigenlijk een averechts effect. Nou, dan kwam hij langs en zocht hem een uur of 11. Een beetje, ja. Ja, zo'n jongen. En hij zei: wil je even drinken? Ja, ik wil een biertje. Nou, en ik zei, nou, dus kwam hij toevallig trap aflopen. Ik zei, haal ze even het bier. En die kwam terug bij mij. Hij zei, ja, het bier is op. Ik zei, nou, maar koud bier. Dus hij moest lachen. Hij zei, wat is het hier, wat is het hier? Nou, dus wij hebben bier halen. En we hebben meteen bier te klokken. En we hadden gewoon een soort van, ja, gewoon leuk. Een beetje kletsen en over debuteren. En ik weet eigenlijk, het was gewoon wel een leuk gesprek. We hadden meteen wel een soort connectie door een soort zelfs soort humor. Dus hij moest lachen omdat ik gewoon iemand erop uitstuurde om bier te halen. Dus we gingen eten en weer een keer eten. En, nou ja, dat vergaande weg. En die uitgever die werd steeds zenuwachtiger. Ja, je moet hem niet vertrouwen en dit en dat en... En ik vond het wel grappig. Hij kwam uit het niets. En het was meteen een enorme sensatie. Het was 1970, was het jaar van Grünberg en het jaar van Afid. Hij was natuurlijk in die hele allochtone schrijverscultuur... was hij ook iets heel bijzonders. Omdat tot dan toe vaak was het meer sociaal, realistisch proza... werd het gewaardeerd op het feit dat het... emancipatoir was en dat soort, maar dat echt iemand, dat een nieuwe literaire stem van heel hoog niveau was opgestaan in Nederland. Een jongen van Marokkaanse afkomst met analfabete ouders uit de Berbers, uit het Rif. Ja, dat was natuurlijk sensationeel. En die kennis van de literatuur had en die kennis van de Nederlandse taal had. Ja, gewoon echt een hele unieke kunstenaar. Ik ben uit Brabant en mijn achtergrond is allemaal wel bekend. Daar heb ik vaak genoeg over verteld. Maar ik kwam niet vaak mensen tegen waarvan ik het gevoel had... die zouden mijn straat gewoon kunnen hebben. Zo'n gastje die dan een beetje waar je dan een kattenkwapje uit ging halen. Maar die tegelijkertijd ook wel ook een vreemde in zijn eigen omgeving. Door die literaire belangstelling, door dat enorme talent voor literatuur. En dat kwam ik natuurlijk heel weinig tegen in de Amsterdamse uitgeverswereld. Dat bond ons. Ik herkende heel veel aan hem. Vanuit zo'n milieu komen wat acultureel is. Gewoon echt een toch lage sociaal milieu. En die enorme sprong maakte. Die voor hem natuurlijk nog veel groter was dan voor mij. De rol van zijn moeder daarin. Die echt visie had. Ja, die met al haar analfabetisme een heel slim iemand was. Een heel intelligent iemand. En die hem stimuleerde. En dat was bij mij ook zo. In de beste vriendschappen heb ik altijd het idee dat je ook een bepaalde mate van bewondering hebt. En ook iets leert van iemand. Dat het je ook iets brengt. Wat was dat voor jou bij hem? Hij had een waanzinnige kennis van literatuur. Middeleeuws literatuur. Hij kende dat hele WNT. Ik weet niet of je weet, het woordenboek van de Nederlandse taal. En dat is een woordenboek, waar staan alle Nederlandse woorden in. Dat is iets van 60 delen, zijn dat, of 75. Nou, bij wijze van spreken kon ik een willekeurig deel uit de kast trekken. En dat kende hij. Ja, een fenomenale kennis. En ook van, ik heb nog Afid echt opera leren kennen. Hij was een enorm opera-kenner en liefhebber. Dat zoog ik ook allemaal wel op, van hoe hij me dat vertelde. Natuurlijk kreeg Spijkers uiteindelijk zijn zin. En Bouwatsa stapte over naar uitgeverij Prometheus. En wij kwamen ook even binnen. Dat was toch een merkwaardig duo. Ja, wij rookten al van die grote cohibas. En dan was een bloedmooie jongen. Voordat hij echt, zeg maar, echt in die drugs en dat obese kreeg. Echt de dief van Bagdad. Dat figuur uit die films. Hè, van de Arabische schavuit. Een klassiek karakter uit de literatuur. Die ook voortdurend slimmigheid bedenkt om de zaak naar zijn hand te zetten. Hij kon heel charmant zijn, heel aardig, maar ook heel nasty. Suiken. Ja, vervelende opmerkingen maken. Kijk, hij had natuurlijk wel kennis van de menselijke ziel. Dus hij kon mensen ook echt raken. Hoe gingen jullie zakelijk met elkaar om? Want er moesten ook wel boeken verkocht worden. Nou, er moest geld op tafel komen om in mijn leven te blijven. Dat was in eerste instantie het geval. Spijkers moest nogal wat jaren wachten op zijn bestseller. Maar in 2003 loste Bouazza met Paravion de belofte in. Hij won er de Gouden Uil mee, maar verbraste het geld al snel. Voorschot en voorschot op voorschot. Want hij werd steeds meer. Ja, hij kon de wereld eigenlijk niet verdragen van al die aandacht. Het ging gewoon te hard. En hij had natuurlijk al die neiging zelf tot dat zoeken van die roes. Hij experimenteerde met van alles. Absint en opium en pillen en alles. Hij was overal maar in geïnteresseerd. Ik hoopte wel op een nieuwe klapper. En hij zei ook al, ja, ik kan misschien wel bijzonder zijn, maar die bestsellers die ga ik niet schrijven. En ik dacht, nou ja, ik gok erop dat het toch komt. Hoe gingen die gesprekken dan? Want ik kan me dan voorstellen dat je op een gegeven moment wil je gewoon weten, hoe staat het ermee? Dan zeg je, kom op de uitgeverij, komt hier in jouw mooie directeurskamer zitten. Nou ja. En dan? Ja, en dan niks. Kijk, je kunt niet zoveel. Hè. Als een schrijver zegt van, ik ga het doen, maar vervolgens doet hij het niet. Ja. Het werd ook op een gegeven moment een beetje ook een pijnlijke vriendschap. Ja, het was ook altijd wel, op een of andere manier trokken we altijd wel weer naar elkaar toe. En dan zaten we in schuim te hijsen. Dan ging die kookscore ergens in een oogst in een afbraakpand. En dan zag je zo'n jongetje. Er kwam soms zo'n man met zijn pak erbij. Bent u zijn vader? Weet je. Dat streven naar die roes en dat ook gebruiken in je werk. En kan je dat begrijpen, dat hij daar zo ver in ging? Ja, begrijpen. Ja, wat is begrijpen? Je kunt het vaststellen. Echt gewoon echt een puur verslaafde aan drank en drugs. Dan heb jij de drank, maar dan heeft de drank jou. Je hebt ook een omgeving en niemand is een eiland. Hè? Dus hij heeft natuurlijk toch mensen pijn gedaan daardoor. Mij ook. Maar op een gegeven moment ging, dat was de druppel, ging hij ook nog een contract met een andere uitgever afsluiten. Ja, toen heb ik hem ook echt, heb ik ook gezegd van, die laatste lunch, van, het gaat je goed. Hij zei, wat bedoel je? Ik zei, nou, wat ik zeg. Ja, wat bedoel je dan maar? Ik zei, nou, wat ik zeg. En ik heb nooit meer gezien. Ja, het was het ook weg, zeg maar, het gevoel. Ja. Ik voelde ook niks meer voor hem. Maar waarom was dat naar een andere uitgever gegaan dan zo? Jij hebt hem uiteindelijk ook verraad. Verraad. Ja. Heeft hij ooit geprobeerd om het weer goed te maken? Nee. Nee, wat dat betreft was het natuurlijk ook een boer uit de Rif. Ja, doe je niet. Trotse jongen. Van, maar, ja. Trotse jongen uit de Rif en een trotse jongen uit Brabant. Ja. Goed, ja, dat was natuurlijk wel zo, ja. Op een gegeven moment was het, dan als het bots, als het klaar is, is het klaar. De vriendschap mag dan wel geëindigd zijn in wat Mai Spijkers verraad noemt. Maar Bouazza is niet helemaal weg uit zijn leven. In de hoek van de met goud behang bedekte kamer ontwaar ik een getekend portret van Bouazza. Gemaakt door Sigrid Woltek. Ja, ik vond het mooi, dat het schavuitrig er ook erin zit. Hij heeft een absint groen hoofd gekregen. Ja, absint, ja. Ja, maar hij kijkt wel slim uit zijn ogen. Hij kijkt wel wakker uit zijn ogen. Maar ja. En er blijken nog meer foto's in Spijkers kamer. Op de tafel tussen de familiefoto's staat een ingelijst portret van Hafid samen met zijn zoon. Is bij mij ooit in mijn achtertuin. Ach. Wat een puppy nog. Ja, precies. Hij was toen. Dat was in 97, denk ik. Ja, het was helemaal nog fris en kon hij alles nog hebben. Als hij 27. Nou, het was die 51. Roes. Op een gegeven moment dan word je gevangene daarvan. Wie de Roes, waar Hafid Bouazza zo van hield, heel goed begrijpt, is Joris van Kasteren. Ik spreek de schrijver in zijn huiskamer in Amsterdam-West. Hij schreef non-fictieboeken als Lelystad en Het Been in de IJssel. Van Kasteren werkte net bij de Groene Amsterdammer. Toen Hafid, die een paar jaar ouder was en al succesvol gedebuteerd, op een dag de redactievloer kwam opstappen. Ja, ik denk dat we aan de praat zijn geraakt. Ik weet niet of we meteen naar het café zijn gelopen. Hij waarschijnlijk wel, maar ik weet niet of ik toen mee ben gelopen. Hafid was gewoon echt een verschijnsel. En dat was vanaf het begin af aan al. Ik vond hem heel mooi ook als jongen. En ik val niet op mannen, helemaal niet. Maar er was een soort... Ja, ik voelde me erg op mijn gemak bij hem. Zijn lichaam was ook gewoon nog helemaal perfect. Wat later natuurlijk anders werd, maar... Ja, hij zag er gewoon heel goed uit. En het, ja, hij was een soort buitenaardse verschijning in alle opzichten. Hij was gewoon... ik had nog nooit zo iemand meegemaakt. En daarna eigenlijk ook nooit meer. En wat ook zo was, je kon waanzinnig veel van hem leren natuurlijk. Dat vergeet ik helemaal. Dat was misschien wel het belangrijkste. Want hij had zo waanzinnig veel gelezen. En auteurs die... Dan zei ik wel, oh ja, die had ik wel gelezen, maar dat had ik dan helemaal niet gelezen. En dan ging ik snel een boek kopen en dan ging ik het lezen. En dan konden we het er vervolgens over hebben. En vooral dat geheugen van hem, dat was gewoon zo onvoorstelbaar. Hij kon echt gewoon citeren Nabokov, bepaalde passages. En als ik dat toevallig ook gelezen had, dan ja, dat was gewoon een feest. Van Kasteren en Bouazza zagen elkaar vooral bij Schuim in de Spuistraat. Niet voor niks ook wel Café Snuif genoemd. Ik was daar toen ook niet vies van. Dat was natuurlijk ook een raakvlak. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Alles kwam met alles samen te hangen, zeg maar. En de hele wereld werd een soort speeltuin bijna. En ook de mensen die dan natuurlijk niet in die roes zaten, waar wij dan in zaten. Die, ja, die werden een soort figuranten, maar dat werd dan heel lachwekkend. Als je dan buiten ging zitten, want je had van die bankjes daarvoor, dan dat zonlicht, dat knalde er dan enorm in. Dat kan ik nog heel goed. En soms gingen we even een stukje lopen en dan was de stad ook echt gewoon totaal anders. Doordat we daar liepen, door de stemming waar we in waren, maar ook gewoon door hem en door... Ja, en dan gewoon mensen die je dan tegenkomt, die zitten daar natuurlijk niet in. En dat wordt dan ja, een soort grappige poppenkast. Nou, als hij dan naar huis ging, want hij ging altijd wel op tijd weg. Hij bleef nooit heel laat, zeg maar. Hij ging op een gegeven moment dan ergens eten halen. Want dan ging hij werken. En ik ben ook wel eens meegegaan. Maar daar was ik zelf ook gewoon ver heen, want anders zou ik ook niet met hem meegegaan zijn. En dan zette hij gewoon voor mij een film op of zo. En dan ging hij werken. Dus hij, in die roes deed hij nog heel veel. Ja, hij was echt wel gewoon bezig met verkenningstochten in zijn hoofd. Een psychonaut, zeg maar. Hij gebruikte die roes om zijn bewustzijn... maar ook zijn enorme intellectuele rijkdom... op hele onvermoede manieren met elkaar te verbinden... En hij was waanzinnig nieuwsgierig naar van alles en nog wat. Zijn lichaam was gewoon heel sterk. En leek wel opgewassen tegen alles. Maar ja, op een gegeven moment is het bij hem ook versleten. En eerst de lever natuurlijk. Volgens mij is dat in 2006 of zo al, dat hij echt kritiek in het ziekenhuis kwam te liggen. Toen hebben ze hem volgens mij al opgegeven. En het was altijd van... Ja, als je nu nog één druppel drinkt, dan ga je eraan. Maar ja, daarna dan begon hij weer. Uiteindelijk dronk hij toch eigenlijk gewoon weer. Dat was het vreemde. In 2014 publiceert Bouazza zijn laatste roman, Meer is Win. Hij doet daarin verslag van de deliriums waarin hij belandt na hevig drankgebruik. En van de helse pijnen die hij leidt ten gevolge daarvan in het ziekenhuis. Het zijn autobiografische gegevens die hij in typische Bouazza-stijl uitwerkt. En och, hoe lieflijk bloeide daaromheen de roodpaarse ranken van spataderen. Vernaal hadden de bloedvaten zich vertakt. En dat allemaal om een rottende vrucht van een orgaan te ontzien. Ja. Ja, dit is natuurlijk ook wel heel bizar dat hij dus zelfs zijn ziekte nog en alle ellende daaromheen gebruikte voor het boek. Hafid Bouazza overleed op 51-jarige leeftijd in Amsterdam. De laatste keer dat ik hem langdurig nog zag was met mijn laatste boekpresentatie, of ene laatste eigenlijk. Maar toen verscheen hij niet veel meer in het openbaar. En toen is hij wel gekomen. Wat ik echt gewoon heel, ja, echt fantastisch vond. En dan, ja, was hij verdriedubbeld, zeg maar, ten opzichte van vroeger. Maar dat maakte hem echt geen bal uit. Ik had hem uitgenodigd, zoals ik altijd zou doen. En ineens stond hij daar. Sterker nog, hij ging mee. We gingen uit eten met een aantal mensen. En hij bleef tot het laatst, zoals het altijd vroeger ook ging. En we bleven met z'n tweeën over. En dat was heel fijn. Om dat nog één keer te doen. En terwijl ik heb dat toen niet echt gerealiseerd. Omdat voor mij was hij echt onsterfelijk. Omdat het al zo vaak gebeurd was. Dus ik had nooit verwacht dat hij echt zou sterven, zeg maar. Zelfs toen het echt uiteindelijk gebeurde, ja, wist ik het nog niet zeker. Ik mis hem echt heel erg, ja, zeker. Het is gewoon ook een bepaalde geestverwantschap die er dan niet meer... Maar tegelijkertijd is hij er nog wel altijd, want ik hoef er maar aan te denken. En dan is het terug, zeg maar. Dus ik heb nog steeds, als ik nu schrijf, denk ik ook nog heel vaak... Oké, het moet zo worden, want zo zou Hafid het lezen waarschijnlijk. Dus hij is nog steeds wel een richtpunt voor mij. Hij stond op een gegeven moment op en soms was het heel vroeg en soms was het niet vroeg. En dan maakte hij zo'n hele ronde, zeg maar, door de stad. Ja, dat soort van flaneren of slenteren, dat heb ik wel een beetje van hem geleerd. Maar dat mis ik tegelijkertijd ook, omdat ik dat nu eigenlijk niet meer zo doe. Voor mij moest alles heel effectief zijn. En laat staan dat je zomaar een dag zonder plan een beetje gaat rond. Maar het is uiteindelijk heel erg vruchtbaar. Die middagen die leken echt eeuwig te duren. Het was een soort, een hele aparte roes. Een soort van eeuwige roes. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Emmy Colau maakte over Hafid Bouazza. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Wat blijft? Dit was Wat blijft voor vandaag. Volgende week is Lara Billy Rensen er weer. En die praat dan met regisseur Jurgen John Afon over zijn jeugdtheatervoorstelling Martin Luther King. Dat en meer volgende week. En voor nu een hele fijne nacht. NPO Radio 1. 2 uur.